Λοιπόν, και βέβαια το FBI. Το FBI. Το FBI. Λοιπόν, και βέβαια το FBI. Το FBI δεν έχει δώσει τα ονόματα αυτά. Το FBI, με βάση αυτές τις καταγγελίες και αυτές τις κατηγορίες και όλα αυτά που το FBI έχει διερευνήσει, αύριο θα έρθουν αντιμέτωποι στη Βουλή Έλληνες με Έλληνες. Είναι δυνατόν υπουργός να κατηγορεί υπουργό για σκάνδαλο, βουλευτής να κατηγορεί βουλευτή για σκάνδαλο? Ο Βέγκος το έλεγε στην ταινία, στην ψυχή βαθιά, Έλληνας να του φεκάει Έλληνα. Από τότε το έχουμε μεταφράσει, μεταφέρει, μετατρέψει, και αύριο θα γίνει βουλευτής να ψηφίζει για σκάνδαλο βουλευτή. Αυτά είναι ανίκουστα στην Ελλάδα, στη σύγχρονη Ελλάδα, να έχουμε σκάνδαλα, να συζητάμε για σκάνδαλα. Πόσο μάλλον που δεν θα κατηγορηθεί και κανείς στο τέλος, γιατί τα σκάνδαλα στην Ελλάδα συμπυκνώνονται σε δύο λέξεις: λάσπη και συγκάλυψη. Αυτά τα δύο συμβαίνουν πάντα. Κρατάει πολύ, είναι η αλήθεια, τον τελευταίο καιρό όλο αυτό. Μπορεί να κρατήσει και 2-3 χρόνια. Η λάσπη θα είναι πολύ, η συγκάλυψη ακόμη μεγαλύτερη. Θα βρεθούν κάποιοι γιατροί στο τέλος να πάνε φυλακή, γιατί δεν πρόσεξαν ή δεν ήταν βουλευτές ή δεν ήταν υπουργοί. Το FBI λοιπόν τα έχει κάνει όλα αυτά, όπως λέει ο Γεράσιμος Γιακουμάτος. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. 2 Φεβρουαρίου του 2017 ο κ. Τσίπρας, γραμμές στα πρακτικά, λέει ότι το μεγαλύτερο σκάνδαλο κτλ. Ο Βάρτς έρχεται. Άρα λέτε ότι ήξερε. Όμα ήταν γραφημένα. Και προειδέαζε τον κόσμο για το πότε θα το ρίξει. Μετά, να μην πούμε τη συγκεκριμένη εφημερίδα, οι συγκεκριμένες δύο εφημερίδες που γράφανε ονόματα, διαπομπεύανε συνέχεια. Λοιπόν, και βέβαια το FBI. Το FBI δεν έχει δώσει τα ονόματα αυτά. Το FBI. Αυτό που είπε ο κύριος Κοντζιάς σας καλύπτει? Ποιο? Ποιο? Σας καλύπτει? Ποιο? Ότι η ειρηνική συμπεριφορά που είχαμε μπορεί να μείνει την επόμενη φορά ειρηνική. Ναι, όμως αυτό, κοιτάξτε, ήταν σε λάθος, με καλύπτανε σε λάθος time. Λάθος time, είναι και το FBI που σε λάθος time έδωσε τα στοιχεία που έδωσε. Έχουμε θέματα όπως ακούτε. Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Γεράσιμος Γιακουμάτος, εμπλουτίζει το λόγο του, δεν μιλάει ξερά ελληνικά, να μην μπορεί να τα καταλάβει κάποιος. Θέλει να δώσει παροιμίες, αναφέρεται σε ξένες λέξεις, χρησιμοποιεί ξένες λέξεις. Έχει πλούσιο λεξιλόγιο. Αυτό που λέμε πλούσιο λεξιλόγιο, το οποίο είναι αντανάκλαση μια συγκροτημένη σκέψη, των νοητικών διεργασιών που γίνονται μέσα στον εγκέφαλο. Όλα αυτά καθρεφτίζονται με την γλώσσα. Κρατάμε αυτό το πιο που είπε ο Γιακουμάτος όταν το ρωτάει η Φέη Μαυραγάνη, και πάμε αυτό το πιο να το ακούσουμε και από βουλευτήνα του Κοινοβουλίου της άλλης πλευράς, Ελληνίδα και αυτή, η κυρία Αυλονίτου. Ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτή η κυβέρνηση έβαλε τις προϋποθέσεις για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για αύξηση των μισθών. Ήδη έχουμε μιλήσει ότι ο μισθός θα αυξηθεί έτσι όσο προχωράει η οικονομία. Μετά το 2022-2023 εννοείται. Ποιο? Μετά το 2022-2023 εννοείται. Ποιο? Να βγούμε από το πρόγραμμα και σιγά σιγά όσο προχωράει. Όσο προχωράει. Όσο προχωράει. Όσο προχωράει η ανάπτυξη, οικονομία, η ανάπτυξη, έτσι θα αρχίσουν να αυξάνονται και οι μισθοί. Μέχρι το 19 θα είναι 751 ο κατώτατος μισθός. Σίγουρα θα αυξηθεί ο βασικός μισθός και μιλάμε από αυτό το φθινόπωρο, έτσι. Θα υπάρχει αύξηση. Μάγερα, μια μερίδα φαΐ με 12 πυρούνια. Ναι, από εκεί και πέρα σιγά σιγά το κανάλογο πώς πάει η οικονομία. Έχουμε αύξηση μισθού, αν ακούσατε. Κυρία Βλονίτη το είπε. Όχι το 19. Έχουμε αύξηση τώρα, σε 7-8 μήνες, το φθινόπωρο, αφού τον Αύγουστο, αφού την 5η Ιουλίου κλάψει η Μπαζιάνα. Τον Αύγουστο βγούμε από το μνημόνιο, 18-28, παίζουν αυτές οι δύο ημερομηνίες. Αμέσως μετά, πρώτο μέτρο είναι η αύξηση μισθού. Το Γενάρη έχουν προβλεφθεί κάτι μειώσεις μισθών και κάτι μειώσεις συντάξεων σύμφωνα με το μνημόνιο που έχουν ψηφίσει και έχουμε δεχτεί ως λαός. Αλλά αυτό είναι λεπτομέρεια γιατί το φθινόπωρο σε 7-8 μήνες ετοιμαστείτε, ανοιχτείτε από τώρα. Αν ξέρετε ότι θα σας έρθουν λεφτά το φθινόπωρο, μπορείτε από τώρα να κάνετε τα έξοδα που έχετε να κάνετε χωρίς άγχος. Θα έρθουν λεφτά, θα έρθουν λεφτά με την έξοδο από το μνημόνιο. Τα λένε αυτά οι βουλευτές εκεί. Μένουν οι δημοσιογράφοι στις θέσεις τους, οι καρέκλες, τα φώτα πάνω, οι τείχοι, οι μοκέτες, τα γραφεία, τα σκηνικά, όλα είναι όρθια. Τι είμαστε, εκτός από αυτό που σας έρχεται στο νου, τι άλλο είμαστε. Άρα εμείς λέτε ότι έχουμε συρθεί σε μια προσπάθεια να υπάρξει λύση για τους Αμερικανούς. Εμείς έχουμε γίνει Αμερικανάκια. Να παίζει το τρανζίστορ τα Αμερικανάκια. Και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοντομανικά. Εμείς αυτή τη στιγμή, εγώ ήμουν πάντα στη Δύση ταγμένος. Στη Δύση ταγμένος. Ναι, αλλά τώρα συχαίνω με τη Δύση. Έχουμε και αλλαγές λοιπόν στη συνείδηση των ανθρώπων και αυτό δεν είναι λίγο. Η κρίση έχει επιφέρει αυτές τις αλλαγές και στις ζωές των ανθρώπων και ως αποτέλεσμα έχουμε και αλλαγές στη συνείδηση των ανθρώπων. Εδώ ακούσαμε τον Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος είπε ότι ήταν ταγμένος είπε, αλλά όλοι καταλάβαμε, ταμένος στη Δύση. Την πίστευε τη Δύση πάρα πολύ, αλλά με όλες αυτές τις αλλαγές και με την συμπεριφορά της Αμερικής στο Σκοπιανό, ποιος έχασε, η Αμερική έχασε. Τον κέρδισε, δεν θα πούμε ποιος τον κέρδισε. Απλά να μείνουμε στο ότι ήταν ταμένος εκεί και τώρα πια δεν είναι εξαιτίας της θέσης της Αμερικής στα θέματα τα εθνικά της Ελλάδας. Εμείς αυτή τη στιγμή, εγώ ήμουν πάντα στη Δύση ταγμένος. Ναι, αλλά αυτό, τώρα συχαίνω με τη Δύση. Γιατί? Γιατί δεν σε έχατσα και του εξήγησα. Έχατσα και του εξήγησα. Του λέω επί Κάρτερ δώσατε όπλα στην Τουρκία. Τους δώσατε όπλα, τον οποίον Κάρτερ τον ψήφισαν οι ομογενείς μας όλοι. Δεύτερον, στηρίξατε τη Χούντα. Αν τώρα μας υποχρεώσετε να δώσουμε και τη Μακεδονία, τι θα χρωστάμε εμείς σε αυτό που λέγεται ελεύθερος κόσμος? Είναι λίγο παράξενη σκέψη, δεν έχει σημασία. Μιλάει για τη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρέσβη, γιατί ο Βασίλης Λεβέντης κάθε τρεις μέρες συναντάται με έναν πρέσβη, τους κάνει φροντιστήρια, στον Αμερικανό κυρίως, τους τρίζει τα δόντια, τους τα λέει έξω από τα δόντια. Γενικώς τους μιλάει όπως δεν τολμάει κανένας Έλληνας, όπως δεν έχει τολμήσει κανένας Έλληνας στο παρελθόν και στο μέλλον να μιλήσει ποτέ σε Αμερικανό πρέσβη. Το κάνει ο Βασίλης Λεβέντης και έτσι σκληρά του μίλησε όπως ακούσατε και του έθεσε το θέμα τι θα χρωστάμε εμείς στον ελεύθερο κόσμο αφού αυτοί μας συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Οι αλλαγές στη συνείδηση που λέγαμε που είναι πολύ χρήσιμες στους ανθρώπους, προοδευτικούς ανθρώπους συμβαίνει αυτό, αλλάζει ανάλογα με τις καταστάσεις. Ο Βασίλης Λεβέντης λοιπόν τον έχασε η Δύση, πια τη συχαίνεται όπως είπε τη Δύση, ποιος τον κερδίζει. Ναι. Η Τουρκία έχει δηλώσει ευθέως ότι 17 νησιά ελληνικά ανήκουν σε αυτήν. Και εμείς τι κάνουμε, και τι θα πάει να τα γκριζάρει. Εμείς θα πηγαίνει η Τουρκία, θα πηγαίνουμε κι εμείς και θα λένε οι Αμερικανοί, αποχωρήστε και δύο. Πάλι Αμερικανοί. Αυτοί είναι οι ταβατζίδες. Πάλι Αμερικανοί. Αυτοί είναι οι ταβατζίδες. Γι' αυτό λέω εγώ που γαλουχήθηκα ότι ο κομμουνιστικός κίνδυνος η γειτονιά μου στον Πειραιά, λέγαμε οι κομμουνιστές. Λέγαμε οι κομμουνιστές που κάνανε το συμμορητό πόλεμο, που κάνανε... Τώρα αρχίζω και βλέπω ότι και οι Αμερικανοί δεν είναι καλύτεροι. Είδατε αλλαγές που γίνονται στη συνείδηση των ανθρώπων, πάρα πολύ χρήσιμες. Κατάλαβε τώρα ότι οι Αμερικανοί δεν είναι και οι καλύτεροι. Μέχρι πρότινος τα είχε μόνο με τους κομμουνιστές που έκαναν το συμμορητό πόλεμο, γιατί αυτά έλεγαν στη γειτονιά. Στον Πειραιά, ποια γειτονιά είναι αυτά που τα λέγαν αυτά και ποια γειτονιά είναι αυτή που έβγαλε ένα Λεβέντη. Να την τιμήσουμε, όχι για άλλον λόγο. Είχε πριν ο Sky ένα τρέιλερ, έχει αποχώρηση στο Survivor και ήταν εκεί, ψηφίζουν οι παίχτες με την δραματική μουσική, με τα κοντινά στα βλέμματά τους. Πολλοί παίχτες λένε δεν το ήθελα, είναι πολύ φίλος ο Τάδα, αλλά να φύγει για να μην πάρει αυτό τα λεφτά. Και με λέει τηλέφωνα, ψηφίστε, αποχώρηση και όλα αυτά. Αυτά θα μπορούσαν, επειδή αύριο έχουμε μια συζήτηση στη Βουλή, θα μπορούσε να γίνει έτσι και η διαδικασία στη Βουλή αύριο, επειδή έχει γαλουχηθεί το τηλεοπτικό κοινό. Και σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο να πάει ο Τανιμανίδης πάνω, να φέρει αυτή την, ένα καζάνι, ένα πύλινο που έχει, ένα δοχείο, πύλινο, όπου ρίχνουν μέσα τις ψήφους και μεταφέρεται αυτό με κάποια διαδικασία και παίρνει και ανοίγει μετά και διαβάζει τα ονόματα. Θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον και θα εξασφάλιζε τηλεθέαση, γιατί ο κόσμος δεν τα μπορεί όλα αυτά με τη Βουλή, αυτό το σκηνικό το μονότονο. Δύο-τρεις φοίνικες, κάτι ωραία πλάνα με πουλιά που να πετάνε εκεί. Κανα καβούρι που μπαίνει, βγαίνει από το νερό. Οι μη γυμνοί οι πρωταγωνιστές, αυτό είναι ένα βασικό. Αυτούς έχουμε, έτσι θα τους έχουμε. Οπότε θα αποκτήσει ένα άλλο νόημα η αυριανή δημοκρατική διαδικασία. Μια πρόταση κάνουμε από την εκπομπή, επειδή μας λέτε ότι δεν κάνουμε προτάσεις. Για όλα τα θέματα έχουμε προτάσεις. Συνήθως δεν τις καταθέτουμε, γιατί δεν είναι έτοιμο το κοινό να τις ακούσει και να τις επεξεργαστεί. Είναι θέμα κοινού. Η Νίκη Κεραμέως, αλλάζοντας, η Νίκη Κεραμέως σήμερα το πρωί ήταν σε πάνελ και ήθελε να μιλήσει. Μίλησε, όχι μόνο ήθελε, αυτό ήταν το ωραίο ότι τα είπε, για τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε, όμως περνάει η κυβέρνηση ένα μήνυμα, ένα ξεκάθαρο μήνυμα απέναντι στην Τουρκία. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορεί να περνάνε 15 ώρες για να αντιδράσει μετά από εμβολιασμό ελληνικού σκάφους. Μετά από εμβολιασμό ελληνικού σκάφους. Ενημερωθείτε από τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η πρόληψη μέσω εμβολιασμού είναι ο καλύτερος σύμμαχος της υγείας σας. Εγώ εμβολιάστηκα. Εσείς? Ο εμβολιασμός είναι ασπίδα υγείας για όλους. Εμβολιασμένο πλοίο ήταν αυτό. Μόλις ακούσατε, γίνεται ο εμβολιασμός. Έχει ημερομηνία, έχει και τόπο εμβολιασμών πλοίων. Κάτω συνήθως στα Ήμια, Δωδεκάνησα, εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Στα σύνορα που δεν είχαμε παλιά, αλλά τώρα τα έμαθε και ο Τσίπρας και τα επικαλείται συνεχώς, γιατί τα υπερασπίζει, νιώθει. Οπότε γίνονται εμβολιασμοί πλοίων. Μπορεί να είναι πολλοί γονείς αρνητικοί, και πολύ σωστά είναι οι γονείς αρνητικοί στους εμβολιασμούς παιδιών, γιατί δεν ξέρουμε τι βάζουν μέσα στα παιδιά και γίνονται έτσι βλαμμένα. Αλλά όμως τα πλοία μπορείτε να τα εμβολιάσετε. Δεν υπάρχει θέμα. Ακούσατε και τη σχετική διαφήμιση από τον Γιάννη Μπέζο. Η κυρία Νίκη Κεραμέως, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτοί καλοί είναι, μπορούν να κυβερνήσουν άνετα με αυτά που λένε. Και ίσως να το κάνουν με τη βοήθεια του Τσίπρα και πάντα με την σοφία του ελληνικού λαού. Ο Λεβέντης, ξαναγυρίζουμε πάλι στο Λεβέντη, γιατί η σοφία υπάρχει παντού. Άλλωστε και ο Λεβέντης είναι τμήμα του ελληνικού λαού. Είναι και ανανύψας, γιατί συχαίνεται τη Δύση, δεν γουστάρει τους Αμερικανούς πια, τώρα κατάλαβε. Και ίσως να σκέφτεται και τους κομμουνιστές συμμορίτες μετά από όλα αυτά που άκουγε σε αυτή την περίφημη γειτονιά. Σε αυτή τη γειτονιά έμαθε να μιλάει, να λέει κακά λόγια. Ναι. Δεν βλέπετε ότι... Άρα βλέπετε λύση εσείς. Βλέπω με λύση προδοτικής βάρος της χώρας. Βλέπω βεβαίως υπό την πίεση των Αμερικανών. Και γι' αυτό έχουμε γίνει τσογλάνια. Ρέσει το γεροδιάλο μου, σηκώκανε κουβέντα. Τσόγλα μου είσαι. Τσογλάνια είμαστε. Όταν δίνουμε, η Μακεδονία είναι η ψυχή μας. Όταν βγάλω εγώ από το σώμα σου μέσα την ψυχή, τι μένει? Ωραίο. Τι μένει? Ωραίο. Ένα νεκρό σώμα. Λάστε. Η Μακεδονία όταν βγει από την Ελλάδα και την πάρουν οι βάρβαροι, βάρβαροι είναι οι Σλάβοι. Για τη λέξη Μακεδονία υπάρχει βαρβαρισμό. Τι δουλειά έχουν οι Σλάβοι? Πώς έχουμε διαβάσει την ψυχή του Έλληνα, πέρα από τους λέει βαρβάρους, τους Σλάβους, το αφήνουμε αυτό, αλλά πώς έχουμε διαβάσει την ψυχή, υπάρχει ανάγνωση ψυχής, και γιατί να είναι αυτό το γεωγραφικό διαμέρισμα το ένα από τα 13 να είναι η ψυχή μας και να μην είναι Ήπειρος? Δηλαδή και ο Ηπειρώτης έχει μακεδονική ψυχή, και ο Νησιώτης, ο Κρητικός, οι Κρητικοί που έχουν μια ψυχή κάπως παράξενη, είναι μακεδονική η ψυχή τους? Υπάρχουν θέματα γύρω από όλα αυτά. Γιατί κανένας άλλος λαός δεν συζητάει για την ψυχή του. Συζητάει για όλα τα υπόλοιπα σώματα και μας απασχολούν και μας καθορίζουν τη συμπεριφορά τα υπόλοιπα όργανα. Αλλά εδώ έχουμε ένα θέμα με την ψυχή, αν η ψυχή πάντα είναι όργανο. Αυτά είναι άλλοι τα θέματα φιλοσοφικής φύσεως. 2-11-208-200, φιλόσοφος εκεί σας περιμένει να δώσετε τη δική σας εκδοχή για τα πολύ σοβαρά που ακούμε, μεταξύ αυτών και τους εμβολιασμούς πλοίων. Πλοίων που είναι πολύ της μόδας, κοινή εποχή τώρα πρέπει να γίνουν ώστε να περάσουμε ένα καλό. Καλοκαίρι. Το τηλέφωνο το είπαμε. Έχουμε mail, το οποίο είναι studio@realfm.gr. Έχουμε και SMS, στο οποίο γράφεται real, αφήνεται κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650. Αυτό στοιχίζει, έχει κάτι θέματα εδώ, ΦΠΑ, έχει 1,24 στοιχίζει όλο αυτό, έχει και κάτι ΦΠΑ και κάτι τέλη κινητής, κάτι κινέζικα που βλέπω εδώ. Όποιος θέλει να στείλει με αυτόν τον τρόπο, να ξέρει θα πληρώσει κάτι της λίγο, αλλά θα έχει τη χαρά να επικοινωνήσουμε. Η Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Και επειδή δεν έχουμε μόνο εμείς προτάσεις, έχει προτάσεις και ο Βασίλης Λεβέντης για το Σκοπιανό, μας τις καταθέτει. Όπου βγαίνει ο Θεοχαρόπουλος, κι άλλοι δεν βγαίνουν τις γεννηματά, ο Λομπέρδος, όλοι. Ναι. Όμως... μιλούν για σύνθετη ονομασία, αν αφαιρεθούν τα λυτρωτικά. Ναι. Ακόμη όλο αυτό το πράγμα είναι, αυτό. Είναι στον αέρα. Συγγνώμη, θέλω να πω. Αν αφαιρέσω λοιπόν τα λυτρωτικά, ναι, δεν σημαίνει ότι δίνεις στο Μακεδονία. Εσείς τι προτείνετε? Ένα κιλό κουλούρια. Εσείς τι προτείνετε? Ένα κιλό κουλούρια. Λέγαμε οι κομμουνιστές που κάνανε το συμφωνητό πόλεμο, που κάνανε... Τώρα αρχίζω και βλέπω ότι και οι Αμερικανοί δεν είναι καλύτεροι. Βέβαια, το FBI, δεν έχει δώσει τα ονόματα αυτά. Εγώ δεν έχω δουλειά, δεν έχω να φάω, δεν πάτω στο διάολο. Τώρα πια βλέπουμε προς τα που πάμε. Ωραία, που πάμε, ρε. Δεν πάτω στο διάολο. Τώρα πια ξέρουμε πώς θα πάμε. Που πάμε. Στο διάολο. Βέβαια, το FBI, δεν έχει δώσει τα ονόματα αυτά. Κοιτάξτε, ήταν σε λάθος, με καλύπτανε σε λάθος time. Το time και το FBI από το Γεράσιμο Γιακουμάτο στη Σκύρο είχανε καρναβάλι. Τελεία. Στη Σκύρο βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός με τον Πάνο Καμένο. Αυτά τα δύο δεν σχετίζονται, γι' αυτό βάζω μια τελεία. Μήπως νομίζετε ότι αφήνουμε υπονοούμενο, ότι είναι καρνάβαλι, ότι. Όχι, καμία απολύτως σχέση. Στη μία πλευρά του νησιού ήταν ο Τσίπρας με τον Καμένο, στην άλλη πλευρά που ήταν το καρναβάλι, οι ντόπιοι έλεγαν. Ο Τσίπρας εφιάθηκε πιο δίπλα από την πλατεία. Στο Μούζα πήγα και έφαγε μαζί με την κομπανία. Από κοντά ο Δήμαρχος για να το σιγοτάρει. Γιατί σε όλοι είναι γνωστό ότι τον εγουστάρει. Άρε καμψί που θέλετε και λάφτη να βρεμένη. Έτσι που καταδύσατε την Ελλάδα την καημένη. Αλέξη, Αλέξη, ο κόλος του τα παίξει. Αυτό το τελευταίο πολιτικό σχόλιο θέλαμε να το πούμε πάντα, αλλά δεν ταιριάζει στο ύφος της εκπομπής, επειδή είναι και πολύ βαρύ και μεστό σχόλιο. Το δανειστήκαμε λοιπόν από τους καρναβαλιστάς του νησιού εκεί και θα το χρησιμοποιούμε όποτε χρειαστεί. Αυτοί το είπαν, δεν το είπαμε εμείς, είχαν τη χαρά να τον δουν από κοντά και τον Πάνο Καμένο και οι αεροπόροι μας, όλα εκεί γίνανε πάρα πάρα πολύ καλά. Και ενώ συνέβαιναν αυτά τα πάρα πολύ καλά, ο Λεβέντης έχει αγωνία όταν θα γίνει παππούς, ίσως είναι, δεν ξέρω, τι θα πει στα εγγόνια. Η Μακεδονία δεν ανήκει συμφωνώ μόνο. Απολύτως. Ανήκει στα παιδιά μας, στα εγγόνια που θα έρθουν. Συμφωνώ που θα μου πούν τα εγγόνια γιατί θέλω. Το έδωσες παππού. Για την Ελλάδα. Πιο πολύ θα σ' αγαπώ. Ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαμε να δώσουμε τη ζωή μας όλοι. Για την Ελλάδα. Θα στο λέω ξανά, ακόμα πιο δυνατά. Για την Ελλάδα. Και κρυφά θα γελάω. Θα μου πούν τα εγγόνια γιατί το έδωσες παππού. Έχει θέματα. Έχει θέμα το άνθρωπος και υπάρχουν γενικότερα θέματα με τις γενιές η οποία διαδέχει τη μία την άλλη και ζητάει από την προηγούμενη τις ευθύνες. Αυτό είναι ένα επίσης φιλοσοφικό θέμα, αλλά δεν είναι της παρούσης και αυτό τίποτα δεν είναι της παρούσης. Το μόνο που είναι της παρούσης και είναι παρόν πάντα είναι ο λαός. Εκεί τι είναι? Εδώ που πήρατε, τι είναι εδώ εκεί, τι είναι με ύφος? Του Χατζηνικολάου? Ναι, ναι, το Τσαρδί, τι θες? Είναι αυτό τον ηλίθιο, το που κάτι άλλο, το χαλαμπούκι, όλη το μεσημέρι. Μάζεψε λίγο τη γλώσσα σου, θα σε πάρει ο διάολος. Τι είπε? Μάζεψε λίγο τη γλώσσα σου, γιατί θα σε πάρει ο διάολος. Γιατί εσύ ποιος είσαι? Όποιος θέλει είμαι, λέγε. Όπως έχει φλομώσει στα κομμουνιστικά τραγούδια. Μίλα λίγο πιο καλά, λίγο γιατί δεν μ' αρέσει το ύφος σου. Λίγο καλύτερα, το ύφος και τη γλώσσα φτιάξε. Μας έχει φλομώσει στα κομμουνιστικά τραγούδια. Άντε πα και ανοίξει κανένα μυαλό. Άντε από εκεί πέρα κουμούνι. Άχυρο μέσα, μέσα στο άχυρο. Ποτίζει. Δεν ποτίζεις, το ίδιο είναι το άχυρο. Ναι. Η Μακεδονία είναι...

Ήταν ένα ερωτικό, καθαρά αμιγώς ερωτικό τραγούδι. Εμείς το πήραμε, το βάλαμε στα πολιτικά επειδή τρέχει η ανάπτυξη και μας ήρθε αυτή η εικόνα, το άλογο που τρέχει. Πώς αντιμετωπίζονται τα εθνικά θέματα από τον Κοτζιά, από τον Καμένο και από τον Τζίπρα. Αυτό και μόνο λέει πάρα πολλά για τα εθνικά θέματα. Ο Κοτζιάς όμως, όποτε μιλάει, έδωσε και μια συνέντευξη προχθές, είχε να πει, μας όρισε και μας είπε σε όλους, μας ενημέρωσε για το πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής. Εγώ συχνά λέω στο εξωτερικό ότι είναι δώρο του Θεού ότι υπάρχει αυτό το κράτος, μόνο που είχε λάθος νονό. Ξέρετε, ο Θεός στα αγγλικά λέγεται God και ο νονός Godfather, και παίζω και με τη λέξη ότι είναι καλό, καλό δώρο του God, αλλά είχε wrong Godfather. Πέντε τέτοια να πει, τους έχουμε στείλει, έχουν πέσει κάτω από τα τραπέζια, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Αυτά τα λέμε εμείς που είμαστε και εμπαθείς. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στην ΕΡΤ, όπως ο Γιάννης Ζουγανέλης, που είχε να πει τα εντελώς διαφορετικά για τον Κοτζιά. Παραδυνατικά, παρότι θα κακολογηθώ, άκουσα τη συνέντευξη του Κοτζιά πρόσφατα και με εξέπληξε. Το στον Αλφα λες. Με εξέπληξε. Μακάρι όλη η πολιτική μας να είχαν την ευθύτητα του λόγου του, τη σοφία του, την πραότητα του Κοτζιά και το στόχο. Και ό,τι να, όταν αντιπολιτεύεσαι για να αντιπολιτευτείς, είναι μια αληθιότητα. Λοιπόν, Γιάννη, εξαιρετικός. Είναι ο Γιάννης Ζουγανέλης που έχει εκπομπή στην ΕΡΤ και είπε ηλίθεια την αντιπολίτευση, ενώ είχε να πει μόνο πολύ καλά λόγια για έναν από τους υπουργούς της κυβέρνησης. Δεν έκλειψε όλη την κυβέρνηση, αμέσως είστε έτοιμοι. Δεν είπε κάτι για τον Πρωθυπουργό, είπε για τον Υπουργό Εξωτερικών, που κανείς δεν έχει πει καλό λόγο για τον Υπουργό Εξωτερικών μέχρι στιγμής. Ο Αμερικανός πρέσβης παίρνει φροντιστήρια μέρα παραμέρα τρεις ώρες. Έκανα τρεις ώρες φροντιστήριο στον Μπάγκετ και αυτό γύρισε και μου έλεγε, μόνο μου έλεγε, δεν σε πιέζω. Φοβόταν μήπως βγω και πω με πίεσε ο Αμερικανός. Δεν, τώρα όμως που τα λέτε όλα αυτά, ναι, δεν τον εξέτεται. Λέω, δεν μπορώ να μην πω κάποια πράγματα. Είμαι πολιτικός αρχηγός, κυρία Βέμου, ακούστε κάτι. Ξέρω ότι όσοι στάφησαν κατά τον. Εδώ ο Γιώργος Παπανδρέου που πήγε και είπε όχι στον πρόεδρο Τζόνσον, τον ανέτρεψα. Έκανα τρεις ώρες φροντιστήριο στον Μπάγκετ. Ποιος δεν θα ήθελε να μάθει τις αρλουμπαρίες από τον νούμερο ένα καθηγητή του είδους. Γι' αυτό ο Αμερικανός πρέσβης έχει τον καλύτερο ως δάσκαλο. Ελπίζουμε να τα πάει καλά, είτε σε αυτή τη χώρα είτε όπου αλλού βρεθεί, για τα συμφέροντα της μεγάλης πατρίδας. Λαός μέρος δεύτερον. Αποστόλη. Ναι. Δεν είναι, θέλω τον ίδιο τον. Ο ίδιος είμαι. Αποστόλη μου, με έκανε και δάκρυσα πάλι, αγάπη. Δεν θες και πολύ αγάπη μου, γλυκιά, γιατί δάκρυσες? Άσε με, μωρέ, Αποστόλη. Τι δηλώσεις κάνει, μωρέ, αυτός ο Πάγκαλος? Και δάκρυσε για τον Πάγκαλο, μωρέ, και εσύ πας καλά. Δεν πάει στο διάλο. Αμ δεν. Σαν και δεν. Τις μέρες παραδώσανε τον Οτσαλάν και είπε στο βο, πέταξε τον παιδί μου Σάβα, με αποτέλεσμα να παραδοθεί στους Τούρκους. Δεν ντρέπονται λιγάκι? Όχι, εγώ θα σου το πω, δεν ντρέπονται λιγάκι. Αυτό δεν είναι με ρώτηση, είναι με κατάφαση. Δεν ντρέπονται λιγάκι. Αγάπη μου, αγάπη μου γλυκιά, αγάπη μου, κάνε κουράγιο. Λέγε τους, θα ρε Αποστόλη. Το παλεύω, κυρά μου, το παλεύω. Βαστάω όμως, βαστάω. Αλλιώδης, αγάπη μου. Είμαι βασταγερός. Γεια σου, παιδί μου. Γεια σου, μάνα μου. Τολή. Αποστόλης. Σε τι φάση είσαι? Επεμβάσεων. Καλή φάση. Και αναχαιτήσεων. Μεγάλωνε στη γειτονιά σου από μικρό παιδάκι και πας σε ένα συγκεκριμένο εστιατόριο. Σε αυτό το εστιατόριο πάντα έχει το φαγητό που σου αρέσει, πάντα έχει τις τιμές που θέλεις. Μεγάλωσες με αυτό το εστιατόριο, γουστάρεις αυτό το εστιατόριο, τρως συνέχεια σε αυτό το εστιατόριο και μία μέρα σε αυτό το εστιατόριο πάει ο κασιδιάρης. Οπ, οπ, οπ. Να την κυφόλα. Θα ξαναπάς αυτό το εστιατόριο? Το ξανασκέφτεσαι μετά. Λες τώρα, όχι. Δεν ξαναπάς. Ξαναπάς τώρα, μετά συχαίνεσαι, η αλήθεια είναι. Από την άλλη, εκτιμάς το μαγαζάτρο που ταΐζει και τα σκυλιά. Και εγώ είμαι πολύ υπέρ, ας πούμε. Αυτό είναι μια προσέγγιση. Είναι μια προσέγγιση, γιατί περισσεύουν τα φαγητά. Πολύ ωραία. Γιατί να μην τα δω στο σκυλάκι, το κοπρόσκυλο στην προκειμένη. Ακέραιο, ακέραιο και δημοκρατικό. Και να μην σου κόψει τις εκγενετές συνήθειες που έχεις. Δεν πειράζει, μπορεί να χρειάζεται καμιά φορά να κοπούν και εκγενετές συνήθειες που έχουμε. Δεν πειράζει. Καλό είναι. Ας απογαλακτιστούμε και ας φύγουμε από αυτά που μάθαμε μικροί, μπας και κάνουμε κάτι άλλο. Είδες που σε βγάλανε τα συνήθη. Προσπαθώ να δώσω μια προσέγγιση ότι δηλαδή οπουδήποτε στις προσωπικές μας αξίες εμφανίζεται οποιοδήποτε κασιδιάρης, εμείς πρέπει να τις αναιρούμε. Ναι, αντιλέγω. Ίσως είναι μια ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες. Άρα λοιπόν οι αξίες με τις οποίες μεγαλώνουμε και φτάνουμε σε ένα ηλικιακό παιδί, το 40, ας το πούμε έτσι που είμαστε τώρα, πρέπει να αλλάζουν, γιατί θα μας τις αλλάζουν πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται κατά καιρούς και διαρριγνύουν τις δικές μας αξίες. Αυτό μου λες. Αυτό σου λέω, ναι. Αλλά ήσουν και έτοιμος να τα ακούσεις, να το πούμε κι αυτό. Δεν ήμουν έτοιμος να το ακούσω αυτό, ρε φίλε. Καλά.

Εδώ είναι μεταγενέστερη βέβαια η εκτέλεση, είναι λίγο πιο ζωντανή και τη διαλέξαμε για μεσημέρι από το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Στον πόλεμο τσο περνάει καλά, ω σπουγαγιά μια σφαίρα και το δεξί πιο πέρα το χέρι του παιδά. Και που έχει μαύρη μάνα κανένα στελοκά, κατώτερη και ανώτερη τον λένε παλικαρά. Και που έχει μαύρη πέτσα κανένα στελοκά, κατώτερη και ανώτερη τον λένε παλικαρά. Που δίνουν και βραβείο του τζου το φουκαρά. Η στίχη είναι του Γιάννη Νεγρεπόντη, μουσική Μάνος Λόιζος, Φαραντούρη τότε και Ελιπίν. Ωραίος δίσκος από τους ιστορικούς. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος με το Τζο, το Φουκαρά και με όλα αυτά που του τύχανε και στη χώρα τη μεγάλη που γεννήθηκε και εκεί που πήγε και πολέμησε και με όλα αυτά που γίνονται με όλους τους Τζο που πάνε και πολεμάνε για κάτι που το θεωρούν οι ίδιοι ιδανικό και για λεφτά πολλές φορές. Φτάνουμε στο τέλος, μας πάει στο τρίτο μέρος του λαού και αμέσως μετά στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Και που έχει μαύρη μάνα θυμήθηκαν ξανά, κατώτερη και ανώτερη τον λένε αλυταρά. Και που έχει μαύρη πέτσα θυμήθηκαν ξανά, κατώτερη και ανώτερη τον λένε αλυταρά. Οι σπόρτες δεν ανοίγουν στο τσό το φουκαρά. Επειδή είσαι και λακαμάς. Αχ, ο λακαμάς. Μεσάνυχτα στα χέρια του Αρσένη. Ρώτα τους ακροάτες. Παιδιά, θέλετε να φέρω στην εκπομπή, ας πούμε, το Βορύδι. Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Τσεκούρια στους δρόμους. Λοιπόν, πες, θέλετε να φέρω το Βορύδι στην εκπομπή ή τη Σιριζέα. Τα δείτε να σου πούνε. Το Βορύδι θα μου πούνε. Δεν νομίζω. Και άμα το πούνε, εμπιστεύεσαι τις εκλογές. Όχι, εγώ οι ακροατές σου λέω είμαι σίγουρος θα πούνε τη Σιριζέα ή τη Δασκαλία. Είσαι σίγουρος, καλά. Και εμείς είμαστε σίγουροι για το, στο δημοψήφισμα για άλλα, αλλά δεν. Για το δημοψήφισμα βγήκαμε κερδισμένοι. 65% είπαμε όχι στην Ευρώπη. Καλά πήγε. Όχι στην Ευρώπη, γι' αυτό μπαίνουν οι Τούρκοι μέσα όλη την ώρα. Γιατί είπαμε όχι στην Ευρώπη, κατάλαβες. Και σου λέει, άμα θέλετε, βρείτε τα με τους Αμερικάνους, με τους Ρώσους. Άμα δεν είμαστε στην Ευρώπη θα είχαν φτάσει στο Κολονάκι οι Τουρκοί. Ενώ τώρα? Τώρα είναι εκεί στα Ήμια και κάνουν βόλτες. Να σου πω. Ποια Ήμια, παιδί μου, στα Ήμια κάνουν βόλτες. Έχουν φτάσει στη Χαλκίδα. Αποστολή. Έλα. Να σπάζω τη σιωπή μου το ΣΥΡΙΖΑ ντρόλ. Θα πω για το σκάνδαλο Νοβάρτη, εντάξει. Φυσικά υπήρχε σκάνδαλο και φυσικά όπως πάντα. Για σκάνδαλο, το φερόμενο σκάνδαλο. Ναι, το φερόμενο που κακά στο στόμα, που το πιπέρι. Το φερόμενο σκάνδαλο και φυσικά ο μόνος ένοχος είναι πάλι ο θυρωρός, εντάξει. Οι δικαστές, ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι και να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνουν αμενόμενοι, παρεβαίνεται στη δικαιοσύνη και πούτας μπλε. Τώρα εδώ τους έχουν πάρει με το μαλακό, γουτσου γουτσου. Παλιόπαιδε, τι πείτε στόμα σου και τέτοια. Μετά οι δημοσιογράφοι σε όλο το κόσμο είναι απέναντι από το σκάνδαλο. Στην Ελλάδα οι δημοσιογράφοι είναι μαζί με το σκάνδαλο και το καλύπτουνε. Και οι άλλοι έντρομοι τρέχουν να κάνουν μηνύσεις στον πρωθυπουργό της χώρας, η πρώην. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει σκάνδαλο, είναι φερόμενο. Και τώρα θέλω να σου απαντήσω για αυτό που είπες προχθές, μια μέρα τέλος πάντων, θυμάμαι, ότι η Αγία Οικογένεια είναι στο μοναδικό σκάνδαλο που δεν είναι μπλεγμένη. Και να σου θυμίσω ότι και τον Αλ Καπόνε δεν τον πιάσανε για τις δολοφονίες και για αυτά που έκανε, αλλά για τη φοροδιαφυγή. Έτσι λοιπόν και η Αγία Οικογένεια, ενώ έχει κάνει ένα σωρό σκάνδαλα και την έχουν καλύψει, σκανδαλωδώς, μήπως την πάθει από τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν εμπλεγμένος και σε ένα ντινάν, τον είχε δώσει στεγνά όπως τον λένε, αλλά ένοχος ένοχο ουπή, φυσικά, τότε, λέγαν άλλο παραμύθι δημοσιογράφοι. Δεν ξέρω που είμαι συγκίνηση σήμερα, ο Θήμιο, ρε. Το τραγούδι που άκουσα τα σίδερα. Ποιος έβαλε τον κόσμο ρε, μες στα σίδερα, η δεξιά. Πώς έγινε η Χούντα, η δεξί ήτανε. Πώς έγινε ακροδεξιά, το λέει και μόνος του, δεξί. Το λοιπόν, όλοι οι φασίστες, σου θυμάσαι που σου λέγα καιρό ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει το παν για να πλήξει την κυβέρνηση. Γιατί φοβάται επακόλουθα, να τα. Κάτι δεν είναι ο Βαρτής. Και ακόμα και πόλεμος ζητάει να γίνει, αρκεί να πέσει η κυβέρνηση. Σεισμός να γίνει, λένε.